جرمنی میں ہمارا ایک فعال مرید ہے جو ترکیہ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. ترکیہ سے اس کو جرمنی میں کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ بہت سمجھدار آدمی بھی ہے, بہت فعال آدمی ہے. تو جرمنی میں 17 مسجدوں پر حملے کر دیے عیسائیوں نے, اور 3 ترک نوجوانان شہید بھی ہوئے, کیونکہ جرمنی کے کارخانوں, جرمنی میں 40 لاکھ ترک آباد ہیں جو ان کے مختلف کاموں کو کر رہے ہیں. کارخانے ان کے سارے ترک مزدور چلا رہے ہیں, اور بڑی حیثیت بڑھ گئی ہیں مسلمان. تو اب اس میں اس طرح ہوا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا, ادھر واقعہ فرانس والا, فرانس میں بھی سخت حملہ ہو گیا, کیونکہ وہ خاکے بنانے والوں پر بھی سخت حملہ ہوا ہے. جی مطلب وہ سخت حملہ ہوا نا, سخت حملہ ہوا ہے, انہوں نے بھی کیا, لیکن پھر ان کو اندازہ ہوا کہ سر 3 ترک نوجوانوں نے بھی شہید کر دیے, لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ اس ترتیب اگر ہم چلیں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ریٹائرڈ امریکی جرنیل کا بیان ہے, انٹرنیٹ پر آپ لوگ دیکھیں, اس کا بیان ہے کہ سال میں 150 فوجی ہم قربان نہیں کر سکتے, جبکہ ماہوار 350 آدمی کو قربانی افغانی دے رہا ہے, تو اس قوم کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے تو وہ ہمارا ساتھ دے. پاکستان ہمارا ساتھ کیسے دے سکتا ہے جب اس کی 1 لاکھ فوج مغربی سرحد پر مصروف ہو گئی ہے, اور اسلامی حکومت آتی ہے تو اس کو 1 لاکھ فوج اس کی انڈیا کی بارڈر کی طرف آزاد ہوتی ہے, تو سیاسی مفاد ہے اس کا. یہ امریکی جنرل کا بیان ہے, اس کو دیکھیں ذرا. اور اس نے اپنی بے بسی کے بھی کہ ہم بے بس ہو کر ہم نکل رہے ہیں, اور ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم گویا کامیاب ہو کر نکلنے, اس کا بیان ہے اس کا. جی تو کیا بات تھی جی, جرمنی ہاں. تو اس نے کہا, پھر اس طرح ہوا کہ ان لوگوں کا خیال ہوا کہ مذاکرات کریں, تو چارک نے رابطہ کیا, تو مذاکرات کے لیے کہتے ہیں بلایا مجھ سے, مجھے اجازت تھی کہ میں مذاکرات میں جاؤں. میں نے کہا آپ ضرور جائیں. کہتے ہیں مذاکرات میں گیا تو ہم تو پھر جب پادری کے ساتھ بات ہوئی تو پادری نے کہا بھائی یہ تو صاف بات ہے, میری بیوی کو کوئی اگر گالی دے گا تو اس کے بدلے میں میری طرف سے تھپڑی ہوگا. میں نے کہا اس کے ساتھ وہ کیا کہہ سکتا تھا. ہاں جی واضح تو واضح بات ہے. پھر اس نے کہا کہ اور مذاکرات وغیرہ کے ساتھ ہمارے ہوئے, پہلا راؤنڈ ہو گیا, آپ کہتے ہیں دوسرے راؤنڈ میں بلا رہے ہیں تو ہم کیا ترتیب اختیار کریں. اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہاں اگر مسلمانوں سے اور شدت پسندی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی معیشت کا بہت دار و مدار ہے یہاں پر, اتنے 40 لاکھ جو یہاں کام کر رہے ہیں. تو اس وقت کوئی تخوینی امر تھا جو میرے بیان میں یہ بات آ گئی. میں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے تو اس طرح کی شدت پسندی ہم نہیں چاہتے. فرانس میں جو حملہ ہوا اس طرح کی شدت پسندی ہم نہیں چاہتے, اور لیکن یہ ہے کہ حالانکہ وہ شدت پسندی نہیں ہے, یہ حملہ جو ہے تو یہ توہین رسالت کا بدل جواب کے طور پر یہ تھا. ہاں جی یہ لازمی کام ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ کئی لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی تکلیفوں کا بدلہ نہیں لیا. پتھر مارے گئے ان کو وہاں جی, اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا, قید کیا گیا, کھانا پینا بند کیا گیا. ہاں جی راستے میں جو ہے تو کانٹے بچھائے گئے, اوڑیاں پھینک دی. یہ ذاتی تکالیف ہے, اس پر آپ نے نہ بد دعا کی ہے نہ اس کا بدلہ لیا ہے. ہاں جی بلکہ اس طرح ہوا کہ ابو جہل نے ایک دن بہت تکلیف دی تھی, تو اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت تکلیف دی ہے. تو بس اسی غصے کی حالت میں گئے, اونٹ کی جو پسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا, کافی مضبوط ڈنڈا ہوتی ہے, وہی ان کے ہاتھ میں تھی, جا کر ابو جہل کے سر میں مارا, سر میں مارا اور سر پھوڑ دیا, اور واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یعنی بھتیجے آپ پر پریشان نہ, ابو جہل نے آپ کو پریشان کیا ہے اور تنگ کیا ہے, میں اس کا سر پھوڑ کے آ گیا ہوں, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے میں اس کو ہوں کہ اچھا اچھا اس بات سے تو میں خوش نہیں ہوتا, میں تو آپ کے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوتا. اسی دن اسلام قبول کر لیا. تو یہ آپ نے اپنی ذات کے جو ہے نا منصب رسالت جو ہے نا, وہ ایک پوسٹ ہے دربار الہی سے آپ کی, اس کی توہین جو ہے تو یہ جو ہے تو آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے اس میں آپ کے سامنے آپ کے دور میں جو ہے توہین رسالت کرنے والے جو ہے تو ان کو قتل کیا گیا ہے اور آپ نے اس کو جائز کہا ہے. اس بار یعنی آپ کے سامنے کئی واقعات ہیں, ایک دو واقعات نہیں کئی واقعات. ایک جو ہے تو اس کا ایک کعب بن اشرف یہودی کا ہے, حضرت خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کوئی ٹھیک کرے, وہ صحابی نے کہا میں قتل کر دوں, کہتے بالکل. ہاں کعب بن اشرف جو ہے تو یہ شاعر بھی تھا, یہ نظمیں لکھتا تھا توہین کی, اور بڑا سردار بھی تھا, بہت بڑا قلعہ تھا اس کا. تو اس پر پھر جو ہے تو اس کے آپ نے فرمایا کہ اس کا بندوبست ہونا چاہیے, تو اس کے لیے اوس قبیلے کے لوگ گئے. ہاں جی محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ وہ گئے اس کے لیے, کعب بن اشرف گئے. ہاں اوس قبیلے کے ہیں, یہ اوس والے گئے ہیں. تو اس میں یہ پہلے گئے ہیں تو انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے کیسے آ کر, انہوں نے کہا یار کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہتے تھے یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں, واقعی اب ہم جو ہے تو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, اجازت لے کے گئے تھے. ہاں ہم ایسی باتیں کریں گے کہ ہم سے غلطیاں, بس غلطی ہم سے ہوگی, اب کیا کریں, خوش نہیں ہیں ان سے, تو کچھ ہماری مدد کرو. اس نے کہا مدد تو تمہاری کریں گے, لیکن یہ کہ آپ جو ہے تو ایک ہفتہ یا دس دن اپنی ساری عورتیں ہمارے پاس چھوڑو گے بطور اس کے ضمانت کے. تو اس نے کہا یار عورتوں کو چھوڑنا تو بہت مشکل کام ہے, اور مت صحت مند ہو, بڑے خوبصورت ہو, تو عورتوں کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتے, یہ شرط نہیں مانتا. تو اس نے کہا اس طرح کرو پھر کہ اصلیہ سارا جمع کر کے ہمارے پاس لا کر بطور ضمانت رکھ لو, تو ہم تمہارے لیے کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر رشتہ اس کا کچھ کر لیں گے. یہ غالباً پہلی کی میٹنگ ہوئی, دوسری میں پھر جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے آواز دی, تو یہ رات کا وقت تھا, تو کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا کہ اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے, تو نہ اتر, رات بھی ہے اس وقت نہ اتر. انہوں نے کہا چھوڑ یہ تو اب قابو میں آئے ہوئے ہیں, اور میں جا کر بات کرتا ہوں ان سے. نیچے اترے تو ملے ملائے, تو یہ بڑا نہا دھو کر اور گرمی کے موسم میں خوشبو وغیرہ لگائے ہوئے بڑا سر میں تھا اترا. تو انہوں نے کہا یار آئے زبردست خوشبو تیرے اس سے آ رہی ہے, سر سے خوشبو آ رہی ہے, سونگھ لیا ہم گسی ہے نا. سر اس نے آگے کیا تو انہوں نے پکڑا اس رات بالوں کو اور ماری تلوار میں سر کو جدا کر کے چھوڑ دیا. تو اس پر پھر خزرج والے نے کہا کہ اوس والے تو ہم سے آگے نکل گئے, انہوں نے تو کر لیا کارنامہ کر لیا اور ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں. تو پھر دوسرا کون سا ہے اس کے لیے بھیجا ہے, خزرج جی گئے ہیں یہ, ہاں ابو رافع کے لیے رکھا گیا ماشاء اللہ. پھر جو ہے تو ابو رافع کے لیے, تو خزرج جی نے کہا کہ ابو رافع کا پھر ہم کریں گے تاکہ اوس والے ہم سے آگے نکل گئے ہیں. اس کے لیے گئے ہیں تو کتنے آدمی گئے تھے اس کے لیے, پانچ گئے تھے, پانچ گئے تھے. جب آخر میں بالکل آخر کو پہنچے ہیں تو اس میں ایک نے کہا ہے کہ آپ باہر رہیں اور یہ کام میرے ذمہ ہی کر دیں. ان کا کیا نام ہے؟ اچھا ہاں, ان کو انہوں نے کہا کہ کیسے کریں گے, بس یہ آپ چھوڑ دیں مجھ پر. کہا کہ اچھا. تو یہ چلا گیا, مغرب کا وقت تھا, قلعے کے دروازے بند ہو رہے تھے, تو قلعے کے پاس چادر اپنے اوپر ڈال کر اسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اٹھتا ہی نہیں, قلعدار کہتا ہے جلدی کرنا بھائی, میں نے اب دروازہ بند کرنا ہے اور تو جو ہے تو دیر کر رہا ہے اور میں مجھے پریشان کر, جلدی آ کر اندر داخل ہو جا. میں اسے چادر لپیٹی اور اندر داخل ہو گیا. داخل ہو گیا, برافے کی جگہ پر پہنچے اور اندھیرے میں اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور داخل ہو کے کمرے تک پہنچ گئے. تو روشنی کا تو زمانے میں اتنا بندوبست نہیں ہوتا تھا, چراغ وغیرہ جلانا تھا مشکل کام, کیونکہ آگ جلانا بہت مشکل کام ہوتا تھا. تو میں اپنے گاؤں سے جو اس زمانے میں آگ جلانے کے پتھر آتے ہیں اگر دس بھائی کمکانی سو روپئے یہ بکرا بکرا میں روڑی سیز ماشا یو میں آشنا لگ گیا تھی اور بل نشٹ ہوتا کہتے کہ بابا جی دس کا بھلے میں کہا خوش گھاس رکھتے ہیں کپڑے رکھتے ہیں پھر مار رہے ہوتے اس کو زور زور سے تو اس سے چنگاری نہیں ہو سکتا آگ جلانا اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہتے جب اس نے کچھ آواز اس نے دی تو میں دیوار کے ساتھ چپک کر بس ایسے سانس آہستہ آہستہ نکال کر کھڑا ہو گیا تھا کہ آ نہ جائیں لوگ کہتے اس طرح پھر تو ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد کو تسلی ہوگی لوگ کچھ بھی نہیں ہے میرے کو تسلی ہوگی جب لیٹ کے خور خور کی جب مجھے آواز آئی تو میں آیا اور تلوار لے کر اس کے پیڈ پر رکھی اور چھلانگ لگائی اور اندر پار کر دی اور پار کر دی اور بس نکل کر آ گیا جب نکل کر آیا تو قلعے کی دیوار پر چڑھا اور نیچے چھلانگ ماری تو اس میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی یعنی میں نے پگڑی اتاری تو اس زمانے میں پگڑی تھی جو لانا تھا فریبیا والا شانوں نے لگایا نہیں یہ نہیں تھی ہم اس دفعہ حج میں احسان بھی تھا نا تو احسان نے وہ لمبے لانا تھا فریبیا کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سر پر رومال اوپر اوپر لگائے ہوئے گدائے سکڑی تھی مجھے ماں سنت مطابق سنت خدا تھا فریبیا لباس تھے جو عربوں کے لیے توبہ چھوڑ کر گیا ہے توبہ اور وہ امام نے بھی وہی پہنا ہوا سدیس نے بھی وہی پہنا ہوا خدے نے بھی وہی پہنا ہوا سوچنے کی بات اس حد تک آداب بات پہنچ جاتی ہاں جی کیا بات ہے ہاں تو اتنی لمبی کبھی سے ٹخنوں تک ہے دونوں طرف اس میں وہ نہیں ہے یہ جو ہم بناتے ہیں نا یہ نہیں ہے اس میں اس میں نہ دوڑ نہیں سکتا دوڑتا ہے عربی نوجوان نہ اس کو اوپر دوڑنا سے اوپر کرتا ہے پھر دوڑتا ہے بھاگنا چاہے نا تو اوپر کرتا ہے دوڑ نہیں سکتا چھلانگ لگا کر گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا میں جب اس میں تیز چلتا تھا تو میں گرنے کا ہوتا تھا لمبی ڈنگ مارتے ہوئے کہ پگڑی سے میں نے ٹانگ باندھی اور چل کر ساتھیوں تک پہنچا بس پھر جو ہے تو وہاں سے جب میں آیا کہتے ہیں جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو آپ دست مبارک پھیرا اور بس ٹانگ کی شفا ہو گئی اور تو یہ واقعات اس وقت گزرے ہوئے ہیں یہ دعوی نبوت بھی توہین رسالت ہے نا اس چیز کے بارے میں تیسرا فائدہ وہ بکر صدیق رضی اللہ نہیں کیا زندگی کے بارے میں یہ کیا ہے کہ توبہ طائب ہو کر اگر توبہ طائب ہوتا ہے ٹھیک بات ہے ورنہ لشکر کی چڑھائی لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں انڈیویجول کے ذمہ نہیں ہوتی ہیں یہ مملکت کے ذمہ ہوتی ہیں ہاں جی کیونکہ انڈیویجول اس کو کرے عبد الباسط گرم ہو جائے کل کرے تو پھر مشکل بن جاتی ہے ہاں جی بدر کی قیدیوں میں بھی ایک اس کو بھی قتل کیا تھا اس بات پر کہ وہ بدر کی قیدیوں میں باقی قیدیوں کو معاف کیا تھا معاف کیا اس کو نہیں معاف کیا تو اس لیے یہ صورت حال یہ ہے کہ سارا نصاب تعلیم ایسا ہے نا کہ اس میں تو اسلامی معلومات ہیں ہی نہیں اور روز بروز جو اس میں چند ایک آداب اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے اور نماز پڑھو اور بس اور چھوڑتے ہی نہیں ہیں جو الگ کے دور میں جتنا نصاب میں اچھی تبدیلیاں آ گئی تھیں اس کو آہستہ آہستہ آہستہ تقریباً ختم کر دیا تقریباً کو ختم کر دیا ہاں جی ہر سال کی جو سودی قرضہ لیتے ہیں تو اس پر جو ہے تو شرائط ہوتی ہیں اور شرائط وہ یہ لگاتے ہیں سودہ توبہ نکالو گے نصاب سے اس پر اتنے کروڑ ملیں گے ڈالر سودی قرضہ ملے گا فلاں کرو گے اتنے کروڑ ملیں گے فلاں کرو گے اس پر اتنے کروڑ ملیں گے خطبات مدرس بھی نکال دیا ہے ہاں جی خطبات مدرس کے مضامین بھی کچھ تھے وہ بھی نکال دیا نکال دیا ہاں اردو کی کتاب حالانکہ ایف ایس سی میں جو ہے تو ایک خطبات مدراس ہونی چاہیے فرسٹ ایئر میں اور بانگ درا ہونی چاہیے بس دو چیزیں اردو کے لیے کافی اور سیکنڈ ایئر میں جو ہے تو خطبات بولپور ڈاکٹر مدلہ صاحب کے ہونے چاہیے ہیں جی اور ضرب کلیم ہونی چاہیے بات یہ کافی. ایسے یہ ہیں کالم نویس ہیں کہ علامہ اقبال کے خلاف لکھتے ہیں باقاعدہ تاکہ اس کا جو ہے تو وہ ہو ختم ہو. کئی ایک دو دفعہ نہیں ہوا, کئی موقع پر اس طرح ہوا ہے کہ پاک اسٹڈی کے لیکچرر میرے پاس آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا ہے کہ مشرقی پاکستان کی پہلی پرگم کشائی کس نے کی ہے, مغربی کی کس نے کی ہے, وہ جواب نہیں دے سکے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ مشرقی پاکستان کی مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب نے کی ہے اور مغربی پاکستان کی حبیر احمد عثمانی صاحب نے کی ہے, ان کو نہیں پتا. صوبہ سلیٹ اور صوبہ سرحد کس نے جیت کر دیا ہے, مسلم لیگ کو, قائد اعظم کو کس نے جیت کر دیا ہے؟ صوبہ سلیٹ ظفر احمد عثمانی صاحب نے جیت کر دیا ہے اور صوبہ سرحد شبیر احمد عثمانی صاحب نے جیت کر دیا ہے. اس کے شکرانے میں ان سے پرچم کشائی کروائی تھی اور پاک اسٹڈی کے لیکچرر کو نہیں پتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو کیا پتا چلے گا؟ تو حافظ صاحب بتائے بولے اپنا, ہماری سوا سات بجے نماز ہے جی, تو نماز کو پہنچنے کے حالات میں رہے ہیں, بات لمبی ہو گئی. سبحان اللہ جی. اور کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں, نماز تو اب یہیں آ گئی. اس میں حضرت ایک وہ بھی ہوا ہے جرمنی میں خاص کر, ہاں اس میں ان کی جو خاتون ہے اس نے پھر اعلان کیا کہ مسلمانوں کی حفاظت میں خود کروں گی. کون سی خاتون؟ یہ ان کی جو چانسلر ہے. جب یہ اس ان کے خلاف یہ مظاہرے زیادہ ہونے لگے حق میں اور خلاف میں, پھر اس نے باقاعدہ بیان دیا. اس میں مسئلہ یہ نا کہ 40 لاکھ آدمی جو اس کی معیشت کو قرض دیے ہوئے ہیں اس کا کیا کرتی پھر اگر یہ بیان نہ دیتی؟ دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ جو انہوں نے ایک بات کر لی کہ رد عمل میں 40 لاکھ آدمی اٹھ کھڑے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ مطلب سیاسی طور سے سمجھدار ہو رہا تھا کہ اس نے یہ بیان دیا. اس میں وہ مولوی بدلہ صاحب سے کہتے ہیں وہ ساری طرف چاروں طرف فتح وغیرہ معلوم کر کے اس بات کو معلوم کرے کہ اس وقت دنیا اسلام کے سارے ممالک کے ذمہ فرض عین تھا فرانسیسی سفیر کو نکالنا. فرانسیسی سفیر کو ساری اسلامی مملکتوں کے ذمہ فرض عین تھا کہ اس کو نکالتے. سارے سیاسی بیان بازی پارٹیوں کو یہ بات کسی نے نہیں کی اجتا نا. یہی فرق ہوتا ہے اہل تصوف میں اور اہل سیاست اور اہل مدارس میں. یہ عقیدے کا جو مضمون بیان کر رہا تھا کہ اس کا ایمان ناقص ہے اور یہ ہے وغیرہ, ہاں جی بیان تھا مانت وغیرہ کے بعد. دوسرا جو ہے وہ ہفتے اعمال والا کتاب تھے جو میں نے شائع کروایا, تو سارے اتنے میں اس کو 6 مہینے بولتا رہا ہوں, پورا سال سے ہمارے مضمون چل رہا ہے, سارے مدارس سالے میں آیا, کسی مدرسے والے نے, کسی شیخ العزیز نے, کسی مفتی نے میرے ساتھ بات نہیں کی ہے جی. کیونکہ نہ یا سمجھے ہی نہیں یا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. بات ڈاکٹر سیار صاحب نے میرے ساتھ کی ہے اور اس نے ماشاء اللہ شیل بھی بات کی اس نے. پھر اس بات کی روشنی میں مزید ہم نے جو ہے تو اور تحقیق کام کیا اور تاکہ یہ کام کیا, پھر یہ بات سامنے آئی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان جو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجزائی ایمانی ہے, ایمان ایمان جو ہے وہ تو کیا مطلب ہاں ایمان کے اجزائی ترکیبی نہیں ہے. ایمان جو ہے تو وہ تو واقعی ایمان جو ہے زبان دل سے مان